У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Нацбанк дэвальваваў рубель на 20,5%. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя фінансавыя страты з-за абвалу рубля панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў заходнюю Еўропу праз Беларусь. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Вы пачуеце таксама аўтарскія перадачы «Экспертыза», «Агляд званкоў» і «Выбраныя месцы з онлайн-канферэнцыяў». Далей у праскай студыі навінаў з вамі Таццяна Поклад. Пачынаем праграму выпускам навінаў і спяша падзеі ў Беларусі. Нацбанк дэвальваваў рубель на 20,5%. Нацбанк усталяваў афіцыйны курс даляра США на 2 студзеня на ўзроўні 2650 рублёў. У менскіх абменніках чэргі людзі пераважна здаюць валюту. Правядзенне дэвальвацыі валюты на 20% нібыта было адным з патрабаванняў Міжнароднага валютнага фонду для выдачы Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Ад сёння Нацбанк пераходзіць да выкарыстання механізму прывязкі курсу беларускага рубля да кошыка замежных валютаў, у склад кошыка ўключаны даляр США, еўра і расійскі рубель з роўнымі долямі гэтых валютаў. Ад 8 студзеня гэтага году Нацбанк падвышае стаўку рэфінансавання да 14% гадавых адразу на 2 пункты. Стаўка рэфінансавання на канец 2008 году прагназавалася ў межах 7-9% гадавых пры ўмове інфляцыі 6-8%. За 11 месяцаў мінулага году інфляцыя ў Беларусі склала 12%. Стаўка рэфінансавання бярэцца банкамі за аснову пры вызначэнні працэнтаў, пад якія выдаюцца крэдыты. У 2009 годзе Беларусь перайшла на адзіную стаўку падаходнага падатку 12%, для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%. Новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ад 1 студзеня павялічыліся ад 12 до 20%. Згодна з пастановай Савета міністраў, тарыф на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў павялічыўся амаль на 12%. Новы тарыф на цеплавую энергію на 16%, на халодную ваду, каналізацыю, аплата за вываз смецця і карыстанне ліфтамі на 20%. Беларускія грамадзяне былі ў ліку эвакуяваных жыхароў краінаў СНД з паласы Газы, дзе ўжо тыдзень працягваюцца бамбаванні ізраільскай авіяцыі. Кантрольна-прапускны пункт ТРС, які аддзяляе паласу Газа ад Ізраіля, перасяклі 106 расіянаў, 77 грамадзян Украіны, Малдовы, Казахстана і Беларусі. Вывезеных з зоны баявых дзеянняў людзей даставяць на 5 турыстычных аўтобусах у Ярданію, адтуль самалётамі ў Маскву. Дакладная колькасць беларускіх грамадзян, якія былі эвакуяваныя з зоны палесціна-ізраільскага канфлікту, пакуль невядомая. Як паведамлялася раней, заяўкі на эвакуацыю падалі 4 грамадзяніны Беларусі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. У шэрагу краінаў свету прайшлі сёння дэманстрацыі пратэсту супраць ізраільскай аперацыі ў паласе Газы. Каля 30 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ў сталіцы Ярданіі Амані, каля 10 тысяч чалавек у сталіцы Інданезіі Джакарце. Блізу да 6 тысяч чалавек прайшлі па вуліцах Тэгерану з крыкамі «Смерць Ізраілю». У Вені каля 6 тысяч чалавек правялі дэманстрацыю з антыізраільскімі лёзунгамі. У акцыі ўзялі ўдзел пераважна прадстаўнікі мусульманскай грамады. Акцыі пратэстаў прайшлі таксама ў Афганістане, Сырыі, Турэччыне і Егіпце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон працуе для дасягнення трывалага перамір'я ў паласе Газы, якое мае быць дасягнутае як найхутчэй. Мы спрабуем дамагчыся заключэння перамір'я, але гэта не мае быць зварот да мінулай сітуацыі, які дазваляў Хамасу працягваць ракетныя абстрэлы Ізраіля. Відавочна, што перамір'я трэба заключыць як мага хутчэй, але гэта мае быць доўгатэрміновае і трывалае перамір'е. Сказала дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Міністры замежных спраў Францыі, Чэхіі і Швецыі сёння пачалі свой візіт на блізкі ўсход у спробе ўрэгуляваць крызіс вакол паласы Газа. Расійскі «Газпром» звінаваціў Украіну ў крадзяжы газу, які меўся быць пастаўлены ў еўрапейскія краіны, і абвінаваціў «Нафтагаз» Украіну ў тым, што кампанія сама адхілілася ад перамоваў пастаўка газу на 2009 год. Пастаўкі газу ва Украіну спынены ад 1 студзеня. Бакі не могуць дамовіцца аб коштах на газ. У Іраку як найменей 23 чалавекі загінулі ў выніку бомбавага нападу ў часе сустрэчы прадстаўнікоў мясцовых племёнаў каля Багдаду. Вы слухалі выпуск навінаў. эфиры «Радио Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя страты панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў Заходнюю Еўропу праз Беларусь. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Даляр у Беларусі падаражэў да 2700 рублёў. Нацыянальны банк дэвальваваў рубель на 20,5%. Афіцыйнае тлумачэнне: Нацбанк цяпер будзе прывязваць курс беларускага рубля да кошыка замежных валют, у склад якога уключаныя роўнымі часткамі даляр, еўра і расійскі рубель. Еўра ад учорашняга дня прадаецца за 3750 рублёў. У менскіх абменніках чэргі. Людзі пераважна здаюць валюту. Асноўная навіна, якая абмяркоўваецца, абвал беларускага рубля. Расказвае Алесь Дашчынскі. Каля абменніку Белінвестбанку ва універсаме Талін перманентная чарга з некалькіх дзесяткаў чалавек. Людзі пераважна здаюць невялікія сумы даляраў, аднак некаторыя і купляюць. На пытанне, ці ёсць валюта ў абменніку на продаж, касірка адказала: пакуль ёсць. Кліенты абменніку дзеляцца навіной па тэлефоне са знаёмымі, а некаторыя грамадзяне падыходзяць, каб пераканацца, ці сапраўды валіўся рубель. Адна жанчына перапісвала лічбы ў нататнік. Даляр куплялі па 2630 рублёў, а продавали по 2700. Як яна ставіцца да абвалу? Інфляцыя, наверное, будзе, цены будуць расці. Я предполагала, што коридор 2200 установлен Нацбанком до Нового года. Но вот что такое будет после Нового года, конечно, не ожидано. Никогда правительство вообще не верило. А что вы будете робіць в этой ситуации? Выживать. Буду стараться поменьше, наверное, кушать, экономить, покупать все дешевое, не покупать мясо, рыбу. Мужчына побачыў лічбы і вельмі абурыўся, ужываючы нецензурныя словы. Для меня это было полная неожиданность. Я узнал час назад, пошел специально проверил. На 30% обманули нас, государство. Хотя президент заявлял четко и ясно в интервью руководителям средств массовой информации, что обвала не будет, понижение курса доллара будет в течение года в размере 10%. Я сам слышал своими ушами. Как верить сейчас руководству страны? У меня больше нет слов. А что вы будете робить в этой ситуации? То в этой ситуации вешаться буду. Я занимаюсь бизнесом. Я вообще сейчас в катастрофе полной. Даже на Украине такого не было, обвала. Одна жанчына супакоювала сябе, што ўсё нармальна. Ведь наши цены не соответствовали курсу доллара и евро. Конечно, если кто знал, то на этом заработал хорошие деньги. А простому человеку он просто стал еще беднее. Скажите, а для вас не шоканность такая? Вы знаете, мы, наверное, предполагали, что оно так может быть. В общем-то, мы, наверное, привыкли ко всему. А лишь вы прибегли в обменник стали? А вы знаете, что просто я, когда получала свою зарплату и пенсию, я старалась купить доллары или евро. А сейчас у меня нету на руках белорусских денег, поэтому я пришла сдать $20, чтобы купить себе что-то покушать и отвезти маме старенькой в деревню. Подыходить новые люди займают чергу их меркованием. Это все сделано искусственно. Люди, у которых есть деньги, они скупили доллары, теперь подняли курс, они их сбросят, а потом, может, и курс упадет. Что теперь может быть, коли обвалился этот курс? Да ничего хорошего. Я так понимаю, что покупательская способность упадет процентов на 25-30. И я думаю, затронет все сегменты нашей жизни. Вы знаете, что наша жизнь вообще по определению кризис. При советской власти потом все вот эти перемены, продолжится та же жизнь, которая продолжалась в нищете. Скажите, а чему вот именно в початку года они так болели курс? Ну потому что экономика уже кряхтела, она уже еле-еле дышала. Надо было быстренько выручать. А плановые все показатели должны блюстись. Поэтому первое число – это рубеж. Это статотчетность. Поэтому после первого числа, естественно, все это раз. Необычного ничего нет. Вот это все прогнозируемое. Один громадянин кажет, что улады обрали вельми выгодный день для обвала рубля. Момент выбрали, когда люди, во-первых, выпившие, большая масса людей выпившие. Они, как говорится, за долларами не следят, ничего, за курсом. Раз, как снег на голову, и все. Усыпили бдительность за счет праздников. И когда люди гуляют, допустим, я покупаю оппозиционные газеты. Тут с первого они должны быть, но их не было. Это специально, чтобы людей не предупредили. Продержали оппозиционные газеты. У центра Менску у некоторых обменниках на агул не было клиентов. Некоторые пункты обмену стояли зачиненные. А до прикладу, у обменниках у ГУМе были черги. Рассказывал Алесь Дашчынскі. Чым выкліканае рэзкае падзенне афіцыйнага курсу беларускага рубля? Якіх наступстваў крызісу можна чакаць бліжэйшым часам? Адказы экспертаў збіраў Уладзімір Глот. Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч лічыць рэзкае зніжэнне афіцыйнага курсу беларускага рубля адлюстраваннем стану беларускай эканомікі. Я все время толкую, что у нас нет финансового кризиса. У нас есть чистый экономический кризис. Появляется в дефиците того баланса о ровном дефиците. В Европе трудно найти страну с 10-миллионным населением, где импорт по отношению к ваумпродукту занимал такой большой удельный вес. И в инфляции. Спадар Богданкевич нагадывая так само, что уже давно прогнозовал падение национальной белорусской валюты. Не ожидал, что наши власти так будут обманывать белорусский народ. Я как-то был уверен, что они все-таки с народом ведут себя более толерантно. Только что заявляли, что стабильный будет курс, что колебания будут не более 5% в наступающем году. Это я заявлял, что будет как минимум 20% с лишним в течение года. Кандидат экономичных наук Леонид Злотников сказал сегодня «Свободе», что прогнозуя рост инфляции в первом квартале 2009 года аж на 15-20%. Только за кошт девальвации белорусского рубля инфляция подскочит на 7-8%. Потребно больше белорусских рублев, как бы доляри купить и потом импорт набыть. А по-другому, айчинные вытворцы так само выкористовывают импортные комплектующие материалы и так далее. И поступово в разы будет передаваться так само повышение цен. Цікаўлюся у аналітыка, ці адаб'ецца гэта на коштах прадуктаў, што цяпер найбольш хвалюе насельніцтва. Спадар Злотнікаў твердзіць, што і тут цэны вырастуць. Так само, разве не выкористовывая сельская господарка энергоносбиты або другие ресурсы? Разве сельская господарка не выкористовывая минеральные угноения, а при их вытворчестве так само потребно импортовать энергоносбиты? Это все в экономике взаимозвязано. Леонид Злотников додає, что есть и іншие чинники инфляции. Например, в опошні месяцы года было выдадено 2 триллиона белорусских рублей на допомогу коммерцийным банкам. Это так само инфляция, и инфляция так самые немалые. И есть и другие факторы, которые уплывают на инфляцию. А ці можно тогда прикинуть, какая может быть агульная инфляция, скажем, тягом первого квартала? Отсотку 15-20. Поводле официальной информации, за 11 месяцев 2008 года инфляция в Беларуси склала 12%. Тем часом Национальный банк официально поведомляет, что зробленные, цитую, «додатковые заходы для обеспечения стабильности белорусского рубля». Так, з 8 студзеня 2009 году стаўка рэфінансавання падвышаная да 14% гадавых. Павелічэнне стаўкі рэфінансавання адпаведна і працэнтных ставак па ўкладах стане мерай, якая будзе стымуляваць прыток зберажэння ў банкі. Канец цытавання. Эканаміст Злотнікаў называе гэтае цверджанне прыгожымі словамі. Насамрэч, тлумачыць ён, падвышэнне стаўкі не выратуе ўклады ад абясцэньвання. Это просто ставка рефинансования подтягивается до инфляции. Я думаю, что инфляция отбудется, и как бы просто фактичный узровень ее, ну, адлюстровать у ставки рефинансования. Можно мерковать, что у канчатковым вынику инфляция в Беларуси в 2008 году складе 14%. Рассказывал Владимир Глот. Про то, что обвал рубля выкликал широкий розголос, поведомляют и корреспонденты «Свободы» у регионах. Заглядом Вячеслав Кулик. Сегодня раницей журналист Михаил Корневич наведал наибольш людное место у городни. Его назирание. На чыгуначном вокзале у городни у трех кантерах новые кошты на валюту. Национальный банк купляет доляр за 2640 рублей, а продает за 2800. Это самый высокий курс. Один спадар купляет валюту. Разговорились, сын раницей побачил в интернете новину, и вот он приехал куплять валюту. Шок. Говорили одно до Нового года. А сейчас что выходит? Второе число. Вот я подарок. Нельзя было ожидать такое. Побач с вокзалом кучкуются таксисты. Звертаюся до их с питанием, как они восприняли новый курс доляра. Что, это просто-напросто обкает народ? Вот и все. А на ваши послуги кошты повеличиваются? Цены не растут пока. Нам не разрешают подниматься. Про девальвацию рубля выказывается предприниматель с городни, былый политвязень Валеры Ливаневские. Как и следовало ожидать, государство в очередной раз нас всех обмануло. Все мы помним, что до Нового года выступал президент, сказал, что никакого обвала не будет. Но, как и все должны знать, обвал будет. Я думаю, что это не первый обвал. Дело в том, что экономика Беларуси, она, к сожалению, страдает хронически. И это не единственный сюрприз, который ждет нас в этом году. У Могилеве сегодня не працевали еще одна касса Беларусьбанку. Зачиненными заставались городские рынки. А у гандлевых центрах почалась переоценка товаров, поведомляет Андрей Белогубов. Ощадные касы, згодно с вывешенными на дверах обвестками, почнут обслуговывать клиенту только от 4 студеня. Клиенты этого явно не чекали и сходили от кассов раздражненными. Не могу сказать, почему. Кредит оплатить. То ж проценты, каждый день проценты нарастают. Зазначил один из клиентов центральной ощадной кассы, что на проспекте Мира у Могилеве. Городские гандлевые центры сегодня працавали, однако прикладно половы павильона тут была зачиненная. Предпринимальники переоценивают товар в бок повышения. Один из них каже. Переоценка будет в сторону увеличения, поскольку стоимость валюты увеличивается. Доллары, российские рубли, евро. Люди покупают, наверное, свой товар за валюту. И, естественно, себе убыток работать не будет. На кермашах Витебщины сегодня отбывается массовое подорожение товаров. Удокладняла ситуацию Бронислава Станкевич. Многие предпринимальники витебских кермашов самые раницы меняли ценники на товарах. Кошты на импорт выросли просто на вачах у покупников. Например, итальянские сумки у гандлевом центре Европа каштуют уже не 80, а 110 тысяч. А самые данные российские колготки на смоленском кермаше, якими гандлюе господарня Татьяна, подорожали у среднем на 1500 рублей. Ой, ну хотя минимум на 1000 надо повысить с каждой пары. Иначе ничего не заработаешь. А там вообще еще не считала, если честно, я была в ужасе от сегодняшнего этого обвала. Ведь налогообложение. Увеличится налог и намного, он же привязан к евро. И коэффициент возрос, и налог будет хороший. Все говорят, что надо закрыть рабочее место и сделать перерасчет товара. Размышляя гандляр-господарня Татьяна. Предпринимальники, которые завозят на Витебщину товары из России до других стран, говорят, что наступством девальвации рубля станет уменьшение покупницкой здольности. И людей смусят отмовиться от дорожейших импортных товаров и продуктов на корысть айшинных. Огляд подрыхтовал Вячеслав Кулик. И мы протягнем после обвестки. Сёння на Белсаце. Першы дзень школы. Першы крок да дарослага жыцця. А 20:35 дакументальны фільм «Першы дзень». А пазней, а 21:15 сэнтыментальнае падарожжа ў краіну маладосці праз успаміны ў мастацкім фільме «Здарэнні з кронікі кахання». І ўрэшце, а 23:30 глядзіце чарговую частку серіялу «Пітбуль». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сіріус». До встречи на Белсате. Вы на хвалях Радио Свобода. На тле газового конфликта с Украиной российский концерн «Газпром» повелишил транзит природного газа у Заходнюю Европу праз Беларусь. Ці моцна пополнится от гэтага белорусский бюджет, высветлял Игорь Корней. Представники «Газпрому» поведомили, от 1 студеня транзит газу праз Беларусь вырос на 20 миллионов кубометров за сутки. Прирост у среднем склал 25% до снежинского узроўню. Крыніцы кажуць, што такі крок прадыктаваны сітуацыяй ва ўкраіне. Пасля 100% спынення «Газпромам» з 1 студзеня паставак расейцы засцерагаюцца ад несанкцыянаванага адбору паліва, адрасаванага заходнім спажыўцам. Ці шмат Беларусь можа атрымаць ад пераразмеркавання газавага патоку? Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэднегадавы аб'ём транзіту праз Беларусь складае 50 мільярдаў кубаметраў. Вось меркаванне эканамічнага аналітыка Таццяны Манёнак. Канешне, крыху можна зарабіць, але ж геаграфія паставак прыроднага газу праз Беларусь у Германію. Ёсць гэтыя ніткі, якія ідуць паралельна і Украіна, і Беларусь, але ж усё-такі гэта розныя краіны паставак, таму значна казаць, што кампенсаваць транзіт украінскі праз Беларусь, ну нельга. Дзіўна, пакуль што не вызначаны цэны, па якіх Беларусь сёння атрымлівае прыродны газ. Прадстаўнік Белтрансгазу казаў, што да 31 снежня цана будзе вызначана. Пакуль што невядома. Відавочна, што бакі гандлююцца, гандаль гэта даволі жорсткі. Сапраўды, формула кошту для Беларусі будзе скарактавана. На 1 студзеня мы атрымалі істотнае падвышэнне, а потым на працягу года кошт будзе зніжацца. Прыкладна столькі ж, як зніжаны кошт нафты быў у другім паўгоддзі мінулага года, 3,5 разы. 31 снежня 2006 году расійскі «Газпром» і «Белтрансгаз» падпісалі контракт на пастаўку і транзит газу ў 2007-2011 годах. Формула разліку прывязаная да сярэднеаўрапейскага кошту з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Так, у 2008-м кошт газу для Беларусі складаў 67% ад сярэднеўрапейскага. У 2009-м падвысіцца да 80%, у наступным – да 90%. А ў 2011-м Беларусь выйдзе на аплату па еўрапейскай цане. Як лічыць эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч, цяперашнія кошты на газ для спажыўцоў штучна завышаныя і ніяк не адпавядаюць выдаткам на яго здабычу і пастаўку. Ён згадвае, што не так даўно ў Маскве сабраліся прадстаўнікі краінаў-экспартэраў газу, якія стварылі аналяг нафтавага АПЭКу. Было заяўлена, што пра танныя кошты на газ можна забыцца. На думку спадара Мацкевіча, было б лагічна, каб з манаполіяй у сваю чаргу пачалі змагацца імпартэры газу. Калі ствараецца такі газавы сіндыкат газаспажываючым краінам, таксама уже хутка павінна былі бы зрабіць. Але тое, што вялікія кошты плаціць Германія, ось гэта адбіваецца на нашым становішчы. Внутраным спажыўцам яны падганяюцца, ну, з 700 до 1000 даляраў. Нямецкі ўрад не мае ўплыву. Фактычна гэта кіруе там Рургаз. Калі б яны вялі перамовы, облегчэнне было і нам. А якраз у формулу ввялі гэту еўрапейскую цану. Цана на нафту ўпала ўжо вельмі нізка, а газ застаецца высокі, ды яшчэ кажа, што будзе падымацца. Ну, гэта проста нейкі абсурд. Эксперт Валянцін Мацкевіч. У той час, як «Газпром» настойвае, каб Украіна плаціла больш як 400 даляраў за 1000 кубаметраў газу, для Беларусі захаваныя льготныя умовы. Сёння ў эфіры радыёстанцыі «Рэха Масквы» афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў першым квартале будзе вышэй за 120 даляраў, але ніжэй, чым меркавалася. Параўнальна нізкія кошты на газ для Беларусі і Арменіі ён патлумачыў тым, што ў гэтых краінах расійская кампанія мае цалкам зразумелую камерцыйную цікавасць. Ну а зараз экспертыза, якая ізноў вяртае нас да абмеркавання дэвальвацыі. Ці можна гэта лічыць прыкметай банкрутства эканамічнай палітыкі ўладаў? Як гэта адаб'ецца на даверы насельніцтва да кіраўніцтва дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом былы старшыня праўлення Нацбанку Станіслаў Богданкевіч і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Тое, пра што доўгі час гаварылі амаль усе незалежныя эканамісты, здарылася ў першы дзень новага году. Найперш пытанне з эканамічнай тэорыі. Калі нацыянальная валюта аднамомантна дэвальвуецца на 20%, то гэта што азначае? Гэта прыкмета крызісу, банкруцтва эканамічнай палітыкі ўладаў, разбурэнне міту аб стабільнасці, эканамічны землятрус? Ці гэта нармальная, звычайная з'ява, нічога тут надзвычайнага няма? Спадар Богданкевіч. Для адміністративной экономики девальвации национальной валюты на 20% пунктов это нельзя отнести к краху. В рыночной экономике, где спрос и предложение определяет обменный курс валют, девальвация происходит на такой постоянной, постепенной основе. Поэтому я не считаю, что это крах, это просто отражение экономической модели, которая у нас существует, неэффективной, провальной экономической политики последних лет режима Лукашенко. Спадар Селіцкі, вы пісалі дысертацыю на гэтую тэму, а вы як лічыце, вось з гледзячы тэорыі дэвальвацыі аднамоментна 20%? Гэта што? Чаму ўзнікаюць такія вось перакосы, якія прыводзяць да дэвальвацыі? Чаму попыт на замежную валюту перавышае прапанову? Фактычна гэта адбываецца тады, калі эканоміка і грамадства жывуць лепш, чым зарабляюць. Фактычна розніца паміж то, што мы зараблялі і тое, на што мы жылі, гэта аплачвалася імпартам, які ў сваю чаргу трэба было чымсьці аплачваць. Таму ўзнікаў і дэфіцыт платнага балансу, і дэфіцыт тых валютных сродкаў, якія трэба было прыцягнуць. Эканамічная палітыка была неправільная, я тут цалкам згодны, але ж спажывала грамадства. І таму быў зроблены крок фактычна, каб урэзаць рэальныя даходы насельніцтва. Гэта можна зрабіць некалькімі шляхамі. Адзін такі адміністрацыйны ў разе заробкі. Самае эфектыўнае это проста урэзаць кошт грошаў. І вось урэзанне кошту грошаў гэта і ёсць дэвальвацыя фактычна. Яна так і адбылася. Магчыма, галоўнае пытанне, якое ўзнікае ў звязку з гэтай дэвальвацыяй, гэта пытанне даверу да ўладаў. кіраўніцтва Нацбанку на чале са спадаром Пракаповічам амаль праз дзень завяралі насельніцтва, што стабільнасць курсу гэта галоўнае дасягненне ўладаў і такая палітыка будзе працягвацца. Сам Лукашэнка падчас нядаўняга інтэрв'ю дзяржаўным медыям пахваліў грамадзян за давер уладам, за тое, што яны не здымаюць грошы сваіх рублёвых дэпазітаў і сказаў, што МВФ патрабуе дэвальвацыі толькі на 10%. Атрымліваецца, калі казаць проста, то ўлады абманулі насельніцтва, скарысталіся яго даверам і падчас навагодніх святаў правялі дэвальвацыю. Спадар Баганкевіч, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю? Могу только согласиться с вашими аргументами. И я был заведен в зман. Я думал, что если даст кредит Международный валютный фонд 2 миллиарда, если даст кредит Россия, я полагал, что у власти была возможность продолжать девальвацию медленными темпами, постепенно. И я думал, что не пойдет власть на такой прямой вызов с общественности, что общество не будет доверять в дальнейшем власти любым ее заявлением. Однако оно пошло на это. Еще в новогоднем послании президент говорил, что у нас и модель отличная, и другие оглядываются на Беларусь как на остров стабильности, у нас валовый продукт растет. И тут внезапно Национальный банк девальвирует национальную валюту обвально на 20,5%. Я думаю, что имидж власти, безусловно, в глазах населения потерпит коррективы. Падарсіліцкі, а вы як ацэньваеце спосаб, якім быў ажыццёўлена гэтая дэвальвацыя? Я тут адразу не пагаджуся са спадаром Богданкевіча. Адмыслоўцы ведалі, што адбудзецца. Абменны курс пераацэнены ўжо шмат год. Ён захоўваўся толькі з-за нафтавай рэнты, што адбывалася пасля фінансавага крызісу, калі валілася грыўня, калі валіўся расійскі рубель. Гэта ускладала дадатковы прэсінг на беларускі рубель. Беларуская прадукцыя рабілася неканкурэнтаздольнай і было ясна, будзе дэвальвацыя. Я сваім родным усім сказаў перавесці зберажэнні ў даляры, яны гэта зрабілі, яны мне зараз удзячны. У гэтым, праўда, ёсць іншая праблема. Сапраўды сацыяльна-палітычная. Тыя, хто не верыць прэзідэнту, яны ведалі, яны ўсё разумелі, яны прыстасаваліся. Не прыстасаваліся тыя, хто верыць прэзідэнту і хто слухае толькі БТ. Як сама адбылася дэвальвацыя? Так, Лукашэнка трошкі падманваў народ, безумоўна. Тых, каго можна было падмануць. Але ж, якая была дылема ва ўлады? Альбо казаць праўду, а праўду казаць, гэта было значыць проста пачаць набег на банкі. Гэта адбылося ў 2006-2007 годзе падчас расійскага крызісу. Там за тры дні прафукалі трэцюю частку валютных рэзерваў. Таму гэта быў адзіны сцэнар проста і плаўна дэвальвацыя магла прывесці да таго, што народ пачаў бы ў масавым парадку скідваць рублі, купляць даляры, і гэта склала абсалютна іншы прэйсінг. Зараз проста народ паставілі перад фактам. Я не лічу, што гэта самы дрэнны сцэнар. Ён вельмі непапулярны, і ён паменшыць уладзе палітычных ачкоў, але ж калі мне хтосьці кажуць, што можна было абысціся з меншымі тратамі, каб даходы тых жа пенсіянераў паменшыліся, я не ведаю, ці можна было бы зрабіць. Наконт прыцягнутых валютных сродкаў, таксама прапаргументую спадара Богданкевіча, трэба не 3, не 4 мільярда, каб закрыць праблему, а 8. Гэтых грошаў не было, і дэвальвацыя ўсё роўна была непазбежна. Нарэшце, апошняе. Стабільнасць абменнага курсу – гэта аснова сацыяльнага кантракту ад грамадства і ўлады. Зараз стала ясна, што дзяржава больш гэты сацыяльны кантракт не можа вытрымаць. Канешне, гэта не папулярна. На мой погляд, нават на ўзроўні 2650 беларускі рубель застаецца пераацэнены, асабліва прымаючы пад увагу тэндэнцыю сусветнай рэгіянальнай эканомікі, у тым ліку абвал нацыянальных валютаў на тым рынку, дзе мы вядзем канкурэнтную барацьбу. Экспертыза свабоды з удзелам Станіслава Богданкевіча і Віталя Селіцкага. Вядучы Валер Карбалевіч. Безусловно, девальвация давно назрела, и надо было начинать год тому назад. В то же время я не разделяю позиции, что власти не было выхода, только такой выход. Мы видим пример России, пример Украины, где девальвация или обменный курс постоянно поделяется спросом и предложением. Когда у нас на 1 декабря ножницы между импортом и экспортом по товарам, это 5,4 миллиарда долларов, при такой ситуации девальвация была, безусловно, необходимой, неизбежной. Однако она могла плавно проходить, потому что и эта девальвация, я считаю, что она на первый квартал только, а все дальше будет зависеть от того, будет ли у нас выручка от экспорта, или этот обвал будет продолжаться и углубляться. Теперь про социально-экономичные наступства девальвации. Звычайно, при девальвации экспортеры выиграют, а импортеры проиграют. Это повысить конкурентоздольность белорусской промысловости? Ти не. Ти выправить это адмовное сальдо замежного гандлю? Теперь нас банку спотребится тратить меньше валюты, как бы тримать валютный курс? Спадар Патанкевич, вот на это питание, коли ласка. Что касается импорта, безусловно, он может сколотиться. Экспортеры в национальной валюте по пересчете своей выручки выиграют. У нас нет финансового кризиса, у нас есть кризис экономически вызванный сверхзатратной, сверхнаргоемкой экономики, импортоемкой. Спадар Селицкий, а вы как меркуете, как поуплывает девальвация на конкурентоздольность продукции белорусской промысловости? Реальный обменный курс может не только понизиться, а лишь и подвыситься, коли темпы инфляции будут превышать темпы девальвации. Это может привести до повеличения проблемы с платным балансом, тому незразумело достатково этих 20%, как выправить ситуацию с платным балансом. Другое. Саправды, вот тут я цалком погаджуся со спадаром Богданкевичем, у нас проблема структурная, хоть и не финансовая. Просто так скоротить споживание при нашей инфраструктуре тяжко. Это целый комплекс реформ треба починать. Покуль что политичная воля вельми слабенькая до этого. Треба еще принимать новые непопулярные меры. Вельми важно то, что это отбылось под кредиты Международного валютного фонда. Это значит, мы идеологично окончательно сдались тому самому цивилизованному свету, за которым не хотели идти. Может быть, навод за того, как убегши от России, мы пошли на поклон тому самому жилью Международного валютного фонда, яким колисти мы докарали Российскую Держдуму. Это значит, что белорусскими уладами были дадены международным финансовым организациям полные гарантии реформы. Может, это один позитивный больше межвыстово с этого становища. Еще про социальные наступства девальвации. Ти побегут люди у банки сдымать белорусские рубли. Ти означает девальвация, что автоматично все заробки поменьшаются на 20%. Ти почнут расти цены отповедно. Спадар Баданкевич. Думаю, что люди не побегут в банки массово, потому что на самом деле у нас нет иных, кроме банка, инструментов для сбережения денежных. Главное для населения нашего, для огромного большинства, ведь не обменный курс, а цены на рынке, в магазинах. В отличие от всего мира, где идет снижение цен в условиях этого финансового кризиса, у нас цены будут расти, и это связано со сверхзависимостью от импорта энергоносителей, сырье и так далее. И связано с неразвитостью малого и среднего бизнеса. Зарплата населения, доходы его определяются в большинстве своем все-таки внутренним рынком и внутренними ценами, а не внешними. И внешние цены косвенно будут влиять, но в меньшей степени, чем этих 20%. Пока что, пока девальвация на этом остановится. Девальвация нужна была, но только девальвация ни к чему не приведет. Надо дебюрократизация, либерализация, ограничение денежной массы, ограничение кредитования. Жизненный уровень, безусловно, будет ухудшаться. Спадар Селицкий, а вы как меркуете, какие социальные наступства будет иметь девальвация белорусского рубля? Найбольш потерпят, знов-таки, те, кто живет выключно за белорусские рубли. Вельми шмат потерпят те, кто не может выключить споживание неких импортных товаров. Это трошки крайне у всех нас, потому что мы все споживаем те же энергоресурсы. До всего, что импортуется, просто додайте 20%, сегодня ж. Белорусские товары не будут дорожать сразу на 20%, но все равно подорожание не отобьется на них, потому что яны продукуются так само с выкористанием импортовой сыровины, компонентов, энергии и так далее. Это так само все факторы, что подвыкли этих коштов, а лишь, может, не на 20%. Те, кто отрымливают заробки у белорусских рублях, это значит, что их эквивалент заробку одразу упал. Скажем, там, вакация за межой, покупка шенгенской визы, например, это, конечно, теперь будет обходиться на 20% дороже. Як долго это 2650, у меня довольно пессимистичное пункты гледжання, может, они утримают этот курс в этот год, но на валюту будет оказываться вельми мощный прессинг. Каб ее утримать, придется шукать уже на протягу года некие новые пазыкі. Экспертыза свабоды з удзелам Станіслава Богданкевіча і Віталя Селіцкага. Вядучы Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Нацбанк дэвальваваў рубель на 20,5%. Даляр падаражэў да 2700 рублёў. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя фінансавыя страты з-за абвалу рубля панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў заходнюю Еўропу праз Беларусь. Афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў першым квартале будзе вышэй за 120 даляраў. А зараз званкі на свабоду. Дэвальвацыя, каляды і Новы год. У сённяшніх тэлефанаваннях агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык. Нацыянальны банк Беларусі на 20% знізіў курс беларускага рубля. Так, на 2 студзеня афіцыйны курс даляра усталяваны на ўзроўні 9650 рублёў, еўра 3703 беларускіх рублі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму. Пачуў навагодні зварот нашага прэзідэнта краіны. Ну, а сёння ўжо для грамадзян пашлі добрыя падарункі. Вось курс даляра 2650 тысяч за беларускі рубель. Вот представляю, якое бурне хвалю недовольства выразіць гэта для тых людзей, грамадзян, якія бралі валютныя крэдыты. Трэба ж вяртаць гэта ўсё ў далярах ці ў еўра. І гэта толькі, наверное, пачатак гэтага крызісу ў новым году. Ён адаб'ецца на ўсіх на нас. Дзякуй. Вялікі падарунак зрабіў Лукашэнка простым беларусам да новага году. На 20% патанеў беларускі рубель. Дзякуем бацькі, які некалькі дзён таму запрашаў атрымліваць банкаўскі працэнт ад укладаў аж на ў 14% гадавых. Каб беларусы не кінуліся разбіраць свае грошы, усе банкі і ашчадныя касы на некалькі дзён зачынены. Дзякуем вялікае. Іншую радыё «Свабода» з калядамі і Новым годам. Усяго добрага і плённай працы. СМС такога зместу даслаў слухач Адам з Валожынскага району. Віншавальныя СМС-допісы даслалі таксама Аляксандр, беларусы Прагі і іншыя слухачы. Віншаванні і выказванні з нагоды Новага году і в наступных тэлефанаваннях. Дарагія свабодаўцы і слухачы вашага радыё, са светлымі калядамі вас, здароўя вам і моцнай веры, што прыйдзе нарэшце свабода і ў нас пакутны дом. Не хочацца сёння аб сумным, але надта цяжка і трывожна на душы. Галоўны начальнік, надыходзячы год, абвясціў годам роднай зямлі. І ў той жа час закладае ў цела гэтай самай роднай зямлі жудасную атруту, атамную станцыю. Новы год сустракае беларускі народ. Слава Богу, кажа кожны. Можа і далей яму Бог паможа. Толькі пытанне, пры якой уладзе ён сёння жыве. Нам не патрэбны саюзы. Каб жыць, будзем толькі дружыць. Для рускамоўных. Мы вступаем в Новый год, как путнік в незнакомую страну. Мы не знаем, что он принесет нам радость или страдание. Какими бедными мы были бы, если бы вошли в Новый год без имени Иисуса? Это Курчук Анатолий. Я счастлив, что вы есть в нашем царстве, государстве, как луч света. Я вас люблю и пожелаю в вашем новом году удачи, процветания, ну, всего хорошего и здоровья вам всем сотрудникам. Это Татьяна Бориса Сіповіча. Хочу повіншувати всіх от щирого серця з наступившим 2009 годом. Хочу пожадати всім моцного здоров'я. І хочу, щоб свобода була для нас недалекою, незалежною, а була у нас вдома і була во всіх. І все у нас здійснялося, і ніхто нам у цьому не перешкоджав. Огляд дзвінків на свободу підрихтувала Галіна Бакунчик. А зараз прапануем вашай увазе фрагменты найбольш цікавых онлайн-канферэнцыяў, удзельнікаў, меркаванне якіх не страцілі актуальнасці і ў новым годзе. Нагадаю, што цягам мінулага года ў інтэрнэце на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказвалі палітыкі, пісьменнікі, мастакі, грамадскія і моладзевыя актывісты. Вёў онлайн-канферэнцыі Сергей Навумчык. Сярод гасцей онлайн-канферэнцыі быў Уладзімір Колас, кіраўнік гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ці згодны вы з меркаваннем, што змяншэнне колькасці беларускамоўных школаў і класаў – элемент свядомай і мэтанакіраванай палітыкі русіфікацыі? Ці пройдзена тая кропка незвароту, пасля якой новае пакаленне можа ўжо проста і не разумець беларускай мовы. Першая частка пытання абсалютна згодзен. Так, это відавочна, ідзе палітыка русіфікацыі гвалтоўная, якая, так сказаць, не мае нічога агульнага з пазіцыяй большасці беларусаў, пераважнай большасці беларусаў і іхнімі жаданнямі, іхнім выбарам. Беларусаў ніхто не слухае, гэтае пытанне ніякім чынам, так сказаць, не звязанае, паўтараю, з жаданнямі беларусаў. Вось ідзе проста гандаль з тым, чым гандляваць нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзяць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Магілёўскай Расіі, то ясна, як і пры гэтым, так сказаць, лішыць галасы так, як это робіць сённяшняя камісія, вось гэтая выбаршая, то ясна, да чаго можна дайсці, вось ідучы такім шляхам. У 2008 годзе грамадскасць адзначыла 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацына. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы Рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай? Я думаю, што гэта пытанне да папы Рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Тут я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў? Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы ці папу нехта выкарыстаў для сваіх такіх партыкулярных палітычных мэтаў. Так што я думаю, што трэба гэта ўсё браць пад увагу. Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне. Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягненнях ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі я маю 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Пакуль што ўсё тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка, шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшага жыцця, да вечнага жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, ўжо практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі ідзе пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае цэннае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псальмы, выдадзеныя Куцеінскім манастыром у 1652 годзе. Цікава на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого пісання на савецкай мове, кароткія резюме і каментарі на палях усе па-беларуску. Пасля маем шмат першых выданняў нашых славных пісьменнікаў, як першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», першае выданне Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года кніга, а пасля так само ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарецкага. Маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15-го стагоддзя, з віслымі печацямі, старыя дакументы. Там, безумоўна, там продажы пэўных маёнткаў на Смаленшчыне, праўда, так, але напісаны па-беларуску з віслымі печацямі. А таксама дакументы 16-го і 17-го стагоддзя. Вельмі багаты архіў царкоўных дакументаў. Маем таксама мішнішым аўтограф паэмы «Курган» Янкі Купалы ёсць у нас, разумееце, у нашай бібліятэцы. Яшчэ і даволі шмат іншых. Напрыклад, такая кніга, як «Другое чытанне дзетак беларусаў», яку Корс напісаў, і гэта была выдадзеная ў 1907 годзе. Таксама рукапіс ёсць у нас, у нашай бібліятэцы. Як і ўступ да Сымона музыкі, да прысвячэння беларускай моладзі. На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце свабода.орг. Гостем онлайн-канферэнцыі быў мастак Алесь Пушкін. Над чым вы працуеце апошнія месяцы, апошнія тыдні? Вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15-м лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацана. І на вечарыне, которой я вось быў, і яна там паказана. Гэта праца называецца «Размаўляй са мной па-беларуску». Раю ўсім схадзіць паглядзець, бо таму што я думаю, што на гэтым тварыку свайго сына я намаляваў усё, усцелую гаму пачуццяў, і было б добра, если бы гэта вот таварыства беларускай мовы зрабіла якую-то паштовачку, чтобы это было на бігбордах, не то што за дастатак, за Беларусь, там, за отечество, да, а вот гэта вот твар дзіцяці, который адзін у нашым садку размаўляе на беларускай мове, і гэта мястэчка з 1516 года, которая, да, 20 деток ходзіць у дзіцячы садок, і вот Міколка адзіны, который размаўляе на беларускай мове. Яго чакае школа расейская наперадзе праз год. І гэта вось на твары ўсё напісана, цэлая гама пачуццяў. Раю вам схадзіць паглядзець. Гэта палатно алей памер 80 на 90 сантиметраў. На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказаў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вы гаворыце, сённяшняя пазіцыя вельмі слабая. Так, а што рабіць простаму беларускаму народу? Зразумела, што трэба штосьці змяніць. Народ без інтэлігенцыі, без сваіх сацыяльных вярхоў ператвараецца ў нішто, у масу, якая існуе псіхалогіяй выжывання. Ёй лёгка маніпуліраваць, не прымаючы жыццё яе пад увагу. Расійскія акупанты, каб ліквідаваць нас як народ, першым чынам нішчылі наш набілітэт, шляхту, інтэлігенцыю творчых асобаў, сістэму беларускай адукацыі, сістэму беларускай уласнасці і гэтак далей. Беларускі народ вялікі ўжо тым, што стагоддзямі жывучы пад чужым нішчэннем, бачачы вынішчэнне і здраду народных вярхоў, захаваў сябе і да нядаўняга часу сваю мову і самабытную культуру. Няма ўнутраных праблемаў з беларускім народам. Ёсць праблемы, вечныя праблемы з яго верхавінай. Не народу трэба нешта рабіць, а яго прадстаўнікам. Чаго вартыя цяпер тыя, што занялі месца народных прадстаўнікоў? Мяркуйце самі. Народ, дарэчы, які гэтыя прадстаўнікі час ад часу абзываюць і вінавацяць, народ ацэньвае іх разумна і правільна. Ён не давярае падстаўной апазіцыі. І бачыць, што ўладу ў рукі гэтых людзей аддаваць небяспечна і ў прынцыпе нельга. Яны не ёсць беларускімі нацыянальнымі палітыкамі. Тым, хто ўвесь час рытарычна апылюе да пакінутого народу, каб ён нешта рабіў ці зрабіў, раю спыніць гэты занятак і заняцца сабой, а то ў некаторых прадстаўнікоў народу нават дзеці не гавораць па-беларуску. Наступнае пытанне задае Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестуе грошы ў беларускую эканоміку? Я маю на ўвазе мільённыя крэдыты. Ці не падаецца вам, што гэтыя крэдыты ваўскосна ўмацоўваюць рэжым? Крэдыты, а яны ў асноўным з Расіі, часова працягваюць камфортнае жыццё рэжыму і скарачаюць жыццё Беларусі. Габіцкая тактыка Расіі, пачынаючы з канца 2005 году, пра што я тады неаднаразова пісаў, гэта падпарадкаваць і потым ліквідаваць Беларусь шляхам пранікнення ў беларускую эканоміку і шляхам забрання нацыянальнай маёмасці. Гэтую палітыку расійскі гібізм імкнецца праводзіць штораз больш агрэсіўна. У хуткім часе мае адбыцца афіцыйная рэформа правапісу беларускай мовы. У сувязі з гэтым цікава пачуць ваша меркаванне па наступных пытаннях. Ці ёсць сярод шэрагу прапановаў па змяненні правапісу становчыя? Ці сапраўды значныя адрозненні існуюць паміж сучаснымі варыянтамі Тарашкевіцы і Наркамаўкі? І ў якім накірунку было б развіваць сучасны правапіс мовы Беларусі? Задае пытанне Зенону Пазняку Дмітры. На вашае добрае і шырокае пытанне мушу, аднак, адказаць сцісла. Правапісам беларускай мовы не можа займацца рэжым, які гэтай мовай не карыстаецца, які яе вынішчае і ненавідзіць. Гэта ненатуральнае дзеянне. І накіраванае яно можа быць толькі на шкоду Беларусі. Ворагі Беларусі ўжо займаліся гэтым у 30-е гады. Ведаем намеры і вынікі гэтага іхняга занятку. Цяпер тое ж самае. Праўда, Сталін не дадумаўся прапанаваць судовую кару за памылкі ў напісанні. Аказваецца, і цемра на выдумкі хітрая. Гэта каб адвярнуць людзей, асабліва моладзь ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні, плаціць штраф альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле, усё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтарэсах беларускай культуры сітуацыю з напісаннем цяпер трэба пакінуць так, як ёсць. Няхай існуюць розныя правапісы і точацца дыскусіі. Гэта добры працэс, які прывядзе да добрага адзінага выніку. Пытанне аб адзіным правапісе натуральна ўзнікне толькі тады, калі паўстане магчымасць вяртання беларускай мовы на дзяржаўны пасад. Бо ўсе, найперш у дзяржаўнай сістэме, павінны будуць тады пісаць аднолькава. На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў і паэт Андрэй Хаданавіч, які напрыканцы году быў абраны старшынём беларускага пэн-цэнтру. Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальнай каштоўнасцю не з'яўляецца, а ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджана на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны. Што да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў аптымістам. Ведаеце, я па сваім характары страшна лінівы, і таму мяне вельмі цяжка прымусіць займацца якой-небудзь справай, калі наперад вядома, што гэтая справа не будзе мець сэнсу. Я б ніколі не стаў збіраць свае тэксты, скажам, у кніжкі і друкаваць іх, каб не верыў, што гэта некаму будзе патрэбна. Не толькі сёння, але і, скажам так, заўтра. Прычым практыка паказвае, што з кожнай новай кніжкай, я кажу пра сябе, але мог бы казаць і пра сваіх шматлікіх калегаў, колькасць чытачоў гэтых кніжак толькі павялічваецца. Можаце, калі вам так прыемна, называць гэта субкультурай, але я фізічна адчуваю, як яна пашыраецца і займае ўсё новыя тэрыторыі. Гостем онлайн-конференции был наместник старшини партии БНФ Филёлях Вінцук Вячорка. Господар Вінцук, ці можете вы ясно и коротко патлумашить, чому Лукашенко стал президентом Беларуси, чому он займає гэтую посаду до сьогоднішнього дня? Об'єктивно став, бо про советскому популізму у той момент не було противаги у вигляді масових національно-незалежницьких настроїв. Были так само певные помылки незалежницьких сил, наши фронтовские помылки. Мы недооценили небеспеку, махчима неправильно расставили приоритеты политической борьбы. А я на самом деле это другостная причина. Ну и займая он эту посаду до гэтуль, бо нация формуется повольно, але формуется. насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі. Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька. Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць пэўна нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але ў супрацы з гуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі. І другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бяда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўнае мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашае праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску. Якое вашае самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука вячоркі наведнік форуму з гораду Вялікі. Наогул, у глябальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе вякі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыі, было іншае. А ў прафесійным пляне гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы. На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце свабода.орг. Гостем онлайн-канферэнцыі быў Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду. Паважаны спадар Александр, парайце, калі ласка, што зараз павінны рабіць тыя простыя людзі, каго вы на працягу амаль 10 гадоў вучылі змагацца з тыраніяй у выглядзе беларускай улады на чале з Александрам Рыгорычам Лукашэнкам? Як ім жыць у час новай адліжнай палітыкі? Што ім рабіць з ідэямі, сімбалямі, думкамі, якія гартавалі іх самасвядомасць? Я думаю, што мы павінны, калі ацэньваем сённяшнюю стратэгію еўразвяза, глядзець не на адзін, не на два, а нават на тры крокі наперад. Гэтая палітыка звязана з тым, што Беларусь можа згубіць незалежнасць. І еўразвяз прапануе Беларусі, сённяшняй уладзе, на жаль, прапануе супрацоўніцтва эканамічнае, каб узмацніць суверэнітэт нашай краіны. Ад гэтага адмаўляцца нельга, таму што для нас незалежнасць, гэта святое. І рабіць тое, што і рабілі, вельмі проста. Трэба працаваць з людзьмі, трэба еўрапізаваць краіну, трэба ісці да народу, распаўсюджваць інфармацыю, адукаваць людзей. Нішто гэта не адмяняў. А тое, што з'ездзіць, напрыклад, Лукашэнка сёння ў Еўропу, а можа ён трошачкі паўнее, можа ён трошачкі зменіцца, можа ён пачне рабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі краіны, бо ў яго будучыня толькі ў такім накірунку. Што тычыцца нашых сімвалаў, гэта таксама пытанне не дыскутуецца. Безумоўна, гэтыя сімвалы ў сённяшніх дэмакратычных сілаў былі, ёсць і будуць. Пагоня і бела-чырвона-белы сцяг. І як толькі будзе ўлада дэмакратычная, яна, безумоўна, вернецца да іх. Чаму ад іх адмаўляцца? На пытанні наведніка вэб-сайту «Свабода» адказаў адзін з старшыняў аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Скажыце, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы? Якая ў вас мэта? Пытаецца ў Павла Севярынца Дмітрый з Гомелі. Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю ганарары ад публікацыі ў дэпродажу сваіх кніг. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Нашая мэта – зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай. Жывым сэрцам Европы, пад бел-чырвоным белым сцягам. Павел, складаецца ўражанне, што наша апазіцыя здольная толькі на тое, каб правакаваць улады. А ці гатовыя былі б выпасці на канструктыўны дыялог з уладамі? Дыялог гэта калі дамаўляюцца, а не падманваюць ці б'юць нагамі. Пакуль улада спрабуе абдурыць і беларускі народ, і Захад, мы будзем з ёй змагацца. Беларусізацыя, хрысціянскае адраджэнне, стрымліванне Расіі – гэта натуральная стратэгія для беларускай дзяржавы. Але, на жаль, сённяшняя ўлада гэтага не разумее. Ну, вот скажыце, навошта было забараняць арганізаваны касцёлам пяцідзённы міжканфесійны хрысціянскі фэст у Барысаве? Піва, значыць, можна, а Евангелія – не? Беларуская хрысціянская дэмакратыя ладзіць некалькі кампаніяў. Моцная сям'я, моцная Беларусь. Супраць алкагалізму, сексуальнай разбэшчанасці, абортаў і разводаў. Масу культурніцкіх ініцыятываў. Люблю Беларусь. Плануе шэраг праграмаў еўрапейскай адукацыі і мясцовага самакіравання. Але рэжым гэтыя відавочныя рэчы не падтрымлівае. Ён іх толькі перашкаджае. На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры свабоды. Галоўнае пытанне журналістыкі. Што, дзе, калі, як? У эфіры свабоды. Гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу. Судовай і канцэртнай заляў. Вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны і рэпартажы свабоды. Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы. На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. Музыка.